הגביה, הגביה, מי ישק לספטותיי, מתפוח לימיה, מישראל זמותיי. את תאמר לי, הגביה, מי יבוא ומתי. הגביה בשפתך לא יבש לספטריי. את תאמר לי, הגביה, מי יבוא ומתי. מתי, מתי. הדרך ביום קיץ במלא זקן ושאר בקבוקו הרק מיין בלי הציע וכשי בקבוקו הרק מיין עוד מוטל לו שם בגי הגביה בשפתך לא יבש ספרי את אומר לי הגביה מי יבוא ומתי ארצות נחרים ערב באביר על סוס לבן מטה רצתי אל הדרך ובידי פרחי הגן מתחסר דקן לו פרח ומטבע לבנתן הגביה בשפתך לא יבוש ספטריי את תאמר לי הגביה מי יבוא ומתי מתי מתי נפתח ברוח ותינוק צחק אליי בידו החס לפוח וקרא לי אל הגי על כפיים הרמתי הוא נשק לספטותיי הגביה בשפתך לא יבוא שוב ספטותיי את תאמר לי